ہر دم اللہ اللہ کر, نور سے سینہ روشن کر. ہر دم اللہ اللہ کر, نور سے سینہ روشن کر. اللہ اللہ اللہ کر, نور سے سینہ روشن کر. اللہ اللہ اللہ کر, نور سے سینہ روشن کر. جیے تو اس کا ہو کر جی, مرے تو اس کا ہو کر مر. جیے تو اس کا ہو کر جی, مرے تو اس کا ہو کر مر. جیے تو اس کا ہو کر جی, مرے تو اس کا ہو کر مر. تیری زباں پر اس کا نام, تیری زباں پر اس کا نام. تیرا دل ہو اس کا گھر. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کر, نور سے سینہ روشن کر. ہر دم اللہ اللہ کر, نور سے سینہ روشن کر. تیرے قدم ہو اس کی راہ, تیرا سر ہو اس کا در. تیرے قدم ہو اس کی راہ, تیرا سر ہو اس کا در. تیرے قدم ہو اس کی راہ, تیرا سر ہو اس کا در. ڈر کر بھاگے سب شیطان, ڈر کر بھاگے سب شیطان. صرف تو ایک اللہ سے ڈر. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کر, نور سے سینہ روشن کر. ہر دم اللہ اللہ کر, نور سے سینہ روشن کر. سب دکھیا اس کو محبوب, اس کو پیارے دیدہ کر. سب دکھیا اس کو محبوب, اس کو پیارے دیدہ تر. سب دکھیا اس کو محبوب, اس کو پیارے دیدہ تر. اس کو سوالی سے ہے پیار, اس کو سوالی سے ہے پیار. مانگ دعائیں شام سحر. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کر, نور سے سینہ روشن کر. ہر دم اللہ اللہ کر, نور سے سینہ روشن کر. اس کے اذن بغیر شفیع, نہ کوئی پیر نہ کوئی پیغمبر. اس کے اذن بغیر شفیع, نہ کوئی پیر نہ کوئی پیغمبر. اس کے اذن بغیر شفیع, نہ کوئی پیر نہ کوئی پیغمبر. مالک یوم الدین ہے وہ, مالک یوم الدین ہے وہ. اس کے ہاتھ میں زیر و زبر. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کر, نور سے سینہ روشن کر. ہر دم اللہ اللہ کر, نور سے سینہ روشن کر.